get up, get up. Let's make love tonight. Wake up, wake up, wake up, wake up. Cause you do it right. And when I get this feeling, I need to say. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, piątek, 30 maja, jest piąta. Trójkowy budzik. Pali i Jarosław na dobry początek, no niekoniecznie w ogóle budzikowego dzisiejszego spotkania, ale na początek tym wszystkim, którzy otworzyli oczy, szczególnie po godzinie piątej, chwilkę temu. Witamy w budzikowym gronie, przed nami piątek, 30 maja, 150 dzień tego roku. Słońce obudziło się, no tak miejscami tylko, ale w kartce z kalendarza, jak najbardziej ponad pół godziny temu. Zajdzie kwadrans przed 21, dzień potrwa prawie 16,5 godziny, no a to oznacza, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 8,5. Dziś imieniny Joanny, Feliksa, Ferdynanda, Karola i Zdzisława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Piątek, weekendu, no wiadomo co. A tak człowiek spojrzy w kartkę z kalendarza, 30 maja. Miesiąc zleciał jeszcze jutro i proszę bardzo, 30 dni, 30 nocy.

już nie bił w błysk, lecz milczy noc i tylko kosy świeci i błysk. Dlaczego taki ostry był siódkowej kosy szlic? Przecież znacie te balety, wszak nic złego nie ma nic, ale celyny głos, celyny włosów, woń czerwoną mgłą zasnuwa oczy, w kamień zbiera dłoń, siódek tylko podniósł brew, błysnęło, na białą pierś trysnęła krew. Słuchaj, to jęknął świat, jak chory pies u pana stóp, tak to celynie, celynie, celynie kopią grób, w rynku syren jęk. Na jezdni żółty kurz, niebieska szklanka miga, blacharnia ziutka zwija już i odtąd spoza kra, ciutek i mundek bez celyny widzą świat. Lecz czasem gdy jest noc, ciutek wytęża słuch, tak to celyny, celyny, celyny duch. Wiecie więc, że ja was bawiłem śpiewem swym tylko dla zwykłej draki, w ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest, daruj ci, to już palany kres. No, no, w porannym bałaganie prasowym przy Celinie, jak najbardziej pasuje chyba, przy Celinie otworzyła się prasa na nekrologa. Dobra, Kazik, KNZ już kiedyś w naszym budzikowym cyklu majowo-trzyliterowo był, jeśli dobrze pamiętam, równo tydzień albo dwa tygodnie temu, no ale państwo zgadują także, cóż to właśnie dziś i czym zakończymy akcentem. No, wczoraj mówiłem najprostszy z możliwych wariantów i chyba najlepszy ABC, a dziś, no to jeszcze przed godziną szóstą, za nieco ponad pół godziny wszystko się okaże. Na razie zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. O 100% w porównaniu z 2012 rokiem wzrosła liczba Polaków, którzy dostali brytyjski paszport, tak wynika z najnowszych danych Home Office, odpowiednika polskiego MSW, na które powołuje się Rzeczpospolita. Nasi rodacy na Wyspach stanowią drugą pod względem wielkości grupę etniczną rezydentów. Taki status otrzymuje się po 5 latach mieszkania w Wielkiej Brytanii, pod warunkiem nieprzebywania poza granicami tego kraju dłużej niż w sumie 450 dni w tym czasie. Tuż za obywatelami Indii. Jest ich około 600 tysięcy. Dzięki wspomnianemu statusowi Polakom otwiera się możliwość starania się o paszport, a w zeszłym roku obywatelstwo otrzymało ponad 6 tysięcy osób, z czego zdecydowana większość, prawie 5 tysięcy, dostała je z powodu bycia rezydentem właśnie. Nie wrócą. Polska ich straciła. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Z pulsu biznesu o tym, że resort zdrowia prawdopodobnie nie wejdzie w drogę obrońcom mentoli. Gazeta informuje, że ministerstwo nie będzie blokowało polskiej skargi na dyrektywę tytoniową. Nowa dyrektywa ma doprowadzić do wycofania mentoli ze sprzedaży najpóźniej do 2020 roku. W Polsce prace nad skargą na unijny dokument idą pełną parą. Za około miesiąca Rada Ministrów dostanie na biurko gotową skargę i zadecyduje, czy złożyć ją do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Papierosy mentolowe stanowią około 5% unijnego rynku polskiego. Znacznie więcej, bo około 20%. Oczywiście nie popieramy palenia tytoniu, ale nie będziemy sprzeciwiać się procedowaniu skargi na dyrektywę. Tak mówi wiceminister zdrowia. Rządowa obrona mentoli się rozkręca. O tym dziś Puls Biznesu. Z Gazety Wyborczej o tym, że stare liczniki prądu zastąpią nowe, inteligentne, tak informuje Gazeta Wyborcza. Firmy będą wiedziały, kiedy idziemy spać, jaki mamy sprzęt w domu i kiedy jeździmy na wakacje. Licznikowa rewolucja powoli nabiera tempa. W tym roku obejmie Warszawę, a do 2020 roku wymienionych ma zostać 80%, czyli jakieś 16 milionów urządzeń. W Gazecie Wyborczej czytamy, że nowe liczniki będą co 15 minut wysyłały firmom informacje, ile energii zużywamy w naszych domach, dlatego nie będziemy już płacili za prognozowane, a za rzeczywiste zużycie w danym miesiącu. Wow. W inteligentnych licznikach zagrożenie prywatności widzi Wojciech Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych. Jak mówi, zebrane dane pozwalają zbudować profil użytkownika w zakresie ilości zużywanej energii i tym samym uzyskać szczegółowe informacje o jego zachowaniach, ostrzega GIODO. Wielki brat licznik z Gazety Wyborczej. Jeśli mówimy o generalnym inspektorze ochrony danych osobowych, to jeszcze zajrzyjmy do też ważnego tematu z tym związanego w dzisiejszym dzienniku. Jeśli nagranie z kamerki samochodowej ma być wykorzystane po kolizji, to wcześniej w GIODO powinien zostać zarejestrowany zbiór danych osobowych. Przypomina dziennik, podczas nagrywania przebiegu trasy, rejestracji innych pojazdów czy twarzy przechodniów dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Jeśli materiał pozostanie w naszych rękach, nie ma konieczności wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o właśnie ochronie danych osobowych. Wtedy bowiem przetwarzamy dane w celach osobistych, co jest zgodne z prawem. Jeśli jednak nagranie użyjemy jako dowodu, na przykład w sprawie sądowej, to wykroczymy poza cel osobisty. Oznacza to konieczność wypełnienia obowiązków związanych chociażby ze zgłoszeniem zbioru danych osobowych do rejestracji GIODO. A przyczyną absurdalnych przepisów jest fakt, że monitoring wizyjny wciąż nie doczekał się odrębnej regulacji i w opisanych sytuacjach musimy stosować się do przepisów ustawy o danych osobowych. Jak informuje dziennik, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zabiega o uregulowanie tej kwestii osobną specustawą, a jej założenie w 2013 roku przedstawiło MSW. Kamerka w aucie z nakazem zgłoszenia. No, ciekawa sprawa, duży problem także prawny u nas w kraju pod górkę. O tej sprawie dzisiejszy dziennik. Rzecz jasna, prasa i ta kolorowa. Na pewno będą się pojawiały ciekawe tematy z życia show biznesu. Jak zwykle zresztą państwa ulubiony kącik. To po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy bardzo gorąco. 16 minut po 5 to teraz Blenders. Serwo wiatrak, siber, kółko, swoter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią. A ty miła, sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Yeah. Pojemność 2400, no kiedyś się wydawało, że to potwór, że to smog, 2400 pojemność. A teraz. 20 minut po godzinie 5. Ale nie o tym. O pogodzie. Będzie podawana wcześniej i ma być bardziej dokładna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wdraża właśnie nowy system przekazywania prognozy pogody. Ten program pozwala szybciej informować regiony o zbliżających się nagłych niebezpieczeństwach, a to może dać czas odpowiednim służbom do zabezpieczenia terenu. I to może oznaczać też właściwie w takich ekstremalnych momentach nawet uratowanie życia. Właściwie obecnie ten system już działa. Instytut Meteo pracuje jedynie nad synchronizacją tegoż nowego programu z innymi systemami działającymi w Instytucie. Przygotowanie i wdrożenie nowego rozwiązania kosztowało 11,5 miliona złotych. Nowy system będzie pozwalał na to, że pogoda będzie wcześniej i bardziej dokładnie podawana. Panie kochany, Ameryka. 21 po 5, za chwilę kalendarium, także to muzyczne. Ale wcześniej wybieramy się do Stanów. Mówisz jej baby, mówisz jej Jesus.

muzykanci na nowo i Mieczysław Fok, który urodził się 113 lat temu. Artysta zmarł we wrześniu 1990 roku. 5:30, czas na prognozę pogody. Dziś pochmurno i deszczowo, głównie na Wybrzeżu, Pomorzu, Kujawach, Ziemi Lubuskiej oraz w Wielkopolsce. W pozostałych regionach możliwe, postępujące od północnego zachodu, większe rozpogodzenie. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w ciągu dnia będzie ruść, a na termometrach od 13 stopni na krańcach północnych i południowych, na wschodzie 14, 15, 16 stopni w centrum, a najwyższa temperatura na zachodzie, tam ma być dziś całe okrągłe plus 17. Pewnie w cieniu i plus. Trójkowy budzik. Goodman ze swoją orkiestrą w muzycznym trójkowym kalendarium. Artysta urodził się 105 lat temu. Wielki muzyk jazzowy, wirtuoz klarnetu, nazywany królem swingu, zmarł w czerwcu 1986 roku. Karteczka z kalendarza. Raz, dwa, trzy, piątek, 30 maja. Słońce obudziło się już ponad godzinę temu, ale tylko miejscami pokazało swe pierwsze promienie dziś. Zajdzie przed 21, a dzień potrwa ponad 16 godzin. Imieniny przypominamy i uprzejmie prosimy przekazać najlepsze życzenia dziś świętującym Joanny, Feliksa, Ferdynanda, Karola i Zdzisława. Raz jeszcze najlepsze życzenia. A w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy także o rocznicy śmierci. 17 lat temu zmarł Wes Tarkin, gitarzysta, który wspomagał swego czasu Gunsów. Kto może, robi głośniej. do we go now? Where do we go? Jakoś tak się złożyło, że z południa Polski sporo sygnałów od państwa, że zrobi państwo głośniej. No bardzo dobrze. I z południa kraju także informacja, że choć Kraków się wycofał, Zakopane nie składa broni. Burmistrz Zakopanego chce przejąć kandydaturę Krakowa do organizacji zimowych igrzysk olimpijskich w 2022 roku. No. To gratulujemy pomysłu i jak zwykle przy tej okazji dodajemy, trzymamy kciuki. Na dzień dobry państwa sygnały i w skrzynce mailowej i smsowej. Oczywiście zachęcam państwa także po godzinie 6 do tego, by podsyłać te raporty pogodowe i swojej obecności. Na pewno redaktor poranny się ucieszy się. 19 minut pozostało do godziny 6. Kolejna data w muzycznym trójkowym kalendarium i przy tej okazji należy przede wszystkim życzyć zdrowia, bowiem dziś urodziny obchodzi Marie Fredriksson, wokalistka szwedzkiego duetu Roxette. The moon is alright. Za kwadrans szósta. Eksperymenty, niecodzienne radio, także radio od kuchni. I mnóstwo atrakcji czeka na tych, którzy jutro przyjdą na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To na Stadionie Narodowym w Warszawie. I na pewno jak co roku na pikniku nikt nie będzie się nudził. Dla fanów motoryzacji przygotowano bolid z napędem rakietowym. Nie zabraknie też eksperymentów z udziałem ciekłego azotu. Jak zwykle te eksperymenty budzą emocje. Kinomani na przykład dowiedzą się też, jak do życia przywraca się stare filmy. A przy stoiskach Polskiego Radia będzie można między innymi zaobserwować, jak funkcjonuje nowoczesna rozgłośnia, także ta podczas audycji wyjazdowych. Oczywiście będą także konkursy związane między innymi z radiem cyfrowym. Co ważne, wstęp na jutrzejszy piknik naukowy jest wolny dla wszystkich, a więcej informacji można znaleźć na www.pikniknaukowy.pl. Serdecznie Państwa zapraszamy. Za chwilę majowo trzyliterowo, ale jeszcze wcześniej jedna data z muzycznego kalendarza. Dziś 39 lat kończy CeeLo Green. Za 10 minut szósta. A dzień dobry, poranna zmiano. Witamy jak zwykle o tej porze majowo trzyliterowo. Czas na zakończenie cyklu. Wczoraj najprostsze rozwiązania, jak słyszeliśmy, najlepsze. Wczoraj ABC, a dziś też bardzo blisko. ABC. the cover, then you judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And then my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. Must be a solution to the one thing, the one thing. Przypominamy głosowanie do południa, a później wieczorem lista przebojów. Kolejne notowanie 1687. A ostatnio nie na pierwszym, a na czwartym się bałagan zrobił na szczycie listy. Mamba Łaga i Lux Torpeda już nie na szczycie, a pani Agnieszka z Krakowa dodaje, trzeba z tym zrobić porządek. No, nie namawiam, ale gdyby państwo mieli wolne głosy jeszcze, to zachęcamy do głosowania na listę przebojów trójki właśnie. Za 3 minuty o 6 serwis, później poranna audycja i redaktor Wojciech Mann. My pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Elżbieta Różycka, Piotr Łoda i dobrego, spokojnego weekendu życzymy. A co zamiast majowo, trzyliterowo państwo dopytują, no to będzie niespodzianka na pewno i będą państwo zadowoleni. Do usłyszenia. Thank you. Everything's better.